2. Він підійшов до основи вежі. Темний, темніший за саму місячну ніч. Нечутний. Кілька довгих секунд дивився вгору. Тоді торкнувся стіни. Відвів долоні, стис кулаки, ніби щось чавлячи. Розтис пальці уже з кігтями. Ледь чутно дряпуючи стіну, подерся вгору, мов тінь на тіні. Плавно ліз на фасад. Дихав без натуги. Обличчя під чорнотою нічого не виражало. Це саме те місце. Машина, що його привезла, стоїть на парковці внизу. Квапитися не потрібно. Ніч тільки розпочалася. Водій почекає. Вікон він уникав, хоча вони переважно і були вже темні. Зупинився прислухатися під балконом першого з горішніх сходових майданчиків. Нічого. Звів голову, просканував усю зону. Вільно. Обліз балкон зліва. Вітерець лагідно пестив. Переляканий птах скрикнув і пурхнув зі схованки, зникнувши в нічній темряві за верхолезовою спиною. Пролізти далі. Сповільнився біля другого майданчика, повторив усю процедуру. Вивчивши мапу вежі, знав, де кімната. Знав також, що вікна за ґратами. Буде простіше і швидше вибити двері ногою, увірватися якомога раптовіше. Зачаївся, послухав під третім майданчиком. Пробрався його оглянути, підтягнувся та виліз на балюстраду. Тут зі сходів праворуч з'явилася постать, затягнулася щойно прикуреною сигаретою, кинула і розчавила недокурок. Верхолез, примостившись на балюстраді таким собі пугачем, побачив, ця невелика постать уже нерухома, теж його роздивляється. Один стрибок, один лише рух руками, і це не матиме ваги. «Арчі?» – мовив лагідний голос. «Добрий вечір». Арчі стримався. Поклав правицю на перила збоку. «Не впевнений, що мав приємність», – відказав хрипким голосом. «Справді ми не знайомі. Однак я бачив ваше фото, а зараз і світлини наших із вами колег. Гадаю, що і ви могли мене бачити за приблизно таких обставин». Засвітився сірник. Арчі глянув на обличчя. «Так, десь я вас бачив, але імені пригадати не можу. Звуть мене Тім'ян Тін». «Ну, гадаємо тут із тією самою метою. Ви тепер можете повертатися. Поміч мені не потрібна». «Ми тут не з тією самою метою». «Не розумію». «Я дивлюся на це завдання, як на моє персональне. Ваша присутність, хоч ви в цьому і не винні, мене ображає. А отже, я мушу вас попросити звідсіль. Залиште справу в моїх руках». Арчі хмикнув. «Це дурня. Сперечатися, хто його вб'є». «Радий, що ви так гадаєте. Отже, добраніч вам, а я про все подбаю». «Це я мав на увазі. А що ж тоді?» «Маю наказ. Мені ще й навіяно ненависть до об'єкта. Ні, це завдання моє. А ви йдіть своєю дорогою, я зроблю справу». «На жаль, не можу. Для мене це питання честі». «Гадаєте тільки для вас?» «Уже не гадаю». Арчі трохи посовався на перилах. Тім'ян Тін повернувся праворуч. «Не бажаєте поступитися?» «Ні, і ви не поступитеся». «Не поступлюся». Арчі ворухнув пальцями. Пазурі смикнулися. «Та вам уже й запізно». Він кинувся вперед. Тім'ян Тін відступив, обернувся. Зігнув коліна, розкривши долоні і розчепіривши пальці перед собою на рівні плечей. Арчі крутнувся. Правиця зі скарлюченими назовні пальцями пішла вліво, затуливши груди. Лівицю він простяг пазурами вперед, відставивши великий палець. Вагу переніс на ліву ногу, праву зігнув. Тім'ян Тін повернувся до Арчі правим боком, праву руку відвів до лівого плеча, ліву відставив до супротивника. Пальці перемістилися в іншу позицію. Арчі зробив фінт ногою, двічі змахнув пазурами правиці, негайно присів у захист, схрестивши руки. Тім'ян Тін уже відступив назад. Руки простяг до суперника паралельно, крутив долонями. Удари від Арчі не досягли мети, зате він промацав ворога. Став у нову стійку. Закинув голову, звів руки, праву ногу виставив уперед. Тім'ян Тін сплів руки в кошик перед собою і, обертаючись, трохи схилився вперед. Майже дістав. Оцінив Арчі. Чоловічок усміхнувся, роблячи з пальців лівиці нову фігуру. Плече опустив на 2 дюйми з чвертю. Арчі поквапом перемістив ліву руку і посунув задню ногу, стаючи по-новому. Тім'ян Тін повільно, немовби віялом, провів перед обличчям правою рукою, а ліву опустив долоною вниз, відігнувши пальці вгору. Арчі зробив сальто назад і пішов у наступ, замірившись ногою. Тім'ян Тін відбив удар за гребущим рухом лівиці, що вивів Арчі з рівноваги, але, здарування опанувавши той рух, пішов колесом із-під небезпеки. Став у низьку захисну стійку, звівся вище, швидко поводжаючи руками. Кружкома рушив уліво, совуючись із ноги на ногу, блискавично швидкими ривками міняючи десятки позицій. Тім'ян Тінове тіло пластично пливло за Арчі. Руки ніби рухалися повільніше, але завжди потрапляли туди, куди треба. Зрештою, Арчі спинився, став лицем до противника. Тім'ян Тін і собі завмер проти Арчі, а той лише раз ворухнув правицею. Тім'ян Тін відзеркалив цей жест. 30 секунд вони залишалися цілком нерухомі. Потім Арчі знову перемістив праву руку. Тім'ян Тін ліву. Ще якісь півхвилини вони дивилися один на одного. Відтак Арчі повернув голову. Тім'ян Тін торкнувся до носа. Арчі помітно збентежився. Тоді неквапно схилився, поклав ліву долоню на діл. Тім'ян Тін звернув ліву долоню до неба, посунув на 3 дюйми вперед. Ворухнувши вухами, Арчі спитав. «Як звучить ляск однієї долоні?» «Не наче метелик». Арчі випростався, ступив уперед. Тім'ян Тін затулив очі долоною. Так вони простояли цілу хвилину. Тім'ян Тін двічі швидко ступив уліво, ударив ногою повітря. Скрутивши тіло і відкинувшись назад, Арчі за частку секунди втримався від переходу в позицію, де його щелепа опинилася б на траєкторії ноги. Витягнувши обидві руки, як на ідеалі сунучі пазурі, він двічі зробив повний оберт, аж доки зміг міцно стати на ноги і урівноважитися. Тім'ян Тін за цей час уже ступив ще 2 кроки ліворуч. В Арчі спітніло чоло. Він схилився і пішов широким колом навкруг чоловічка, скарлючивши пальці і помахуючи пазурами. Тім'ян Тін повільно обертався за ним, права долоня висіла ніби безвольно на рівні плеча. Коли Арчі вже збирався стрибнути, Тім'ян Тін низько вклонився. Арчі втримався від атаки, спинився. «Це таки була приємність». «І для мене також», – відповів Тім'ян Тін. «Немовби білий цвіт сипонув на мій саван з твоїх блідих рук». «Піти в засвіти уквіченим навесні. Покійно, мабуть». Тім'ян Тін повільно випростався. Арчі став виписувати 8 кул лівою рукою, поступово її простягаючи, права долоня смикнулася. Тім'ян Тін двічі ступив ліворуч, дуже раптово. Арчі наче зібрався йти кружкома за годинниковою стрілкою, аж тут швидко відреагував, коли суперник почав обертатися. Обох торкнувся зимний вітерець. А Арчі саме почав був бити лівою ногою, передумав, переніс вагу, удав ніби б'є правою. Тім'ян Тін простягнув руки долонями вниз, став повільно опускати праву. Арчі нешвидко вів голову колом. Плечі зарухалися в протилежному напрямку. Руки дуетом креслили візерунки, наступаючи, відступаючи, обманюючи. Тім'ян Тін схилився праворуч, тоді ліворуч. Правиця все сунула униз, украй повільно. Він знову схилився ліворуч. «Якого кольору грім?» – спитав його Арчі. І знову праворуч. Рука Тім'ян Тінова все опускалася. Арчі ще раз удавано копнув, метнувся вперед, наставивши пазурі, роблячи руками, одна навкруг другої широкі півкола. Тім'ян Тінова голова обернулася за плече, а ліва нога відсунулася назад. Тіло крутнулося вбік. Ліва рука захопила Арчі під ліву пахву, між долоною і великим пальцем. Права рука рушила вгору до паху. Крутнувшись уліво, Тім'їн-Тін лиш на мить відчув чималу вагу супротивника. І Арчі не стало. У ніч полетів за перила. «А, дивись», – відповів Тім'їн-Тін. Постояв, зазираючи в пітьму. Серце вдарило кілька разів, знову вклонився. З вузенької кишеньки на зовнішньому шві правої штанини вбивця видобув тонку, як той олівець, трубочку. Якусь мить зважував на долоні, відтак спрямував на небо. Натиснув на боковий виступ, з кінчика вийшов тонкий червоний промінь. Ворухнувшись зап'ястком, Тім'їн-Тін спрямував той промінь на балюстраду. Промінь тонкою лінією розітнув 8 дюймів каменю. Вимкнувши прилад, Тім'їн-Тін пішов до порізаного місця. Провів уздовж порізу пальцем, уперше зиркнув униз за перила. Кивнув, відвернувся, а трубку поклав у кишеню. Не видавши ані звуку, рушив до сходів. Глянув угору. На мить його зір затьмарився. Неосвітлена сходова шахта нагадала холодний кам'яний коридор у давній будівлі, що він її знав свого часу. Поволі піднявся сходами, тримаючись лівої стіни. Проминув одні двері, пішов до наступних. Знайшовши потрібні, перепинився. З кімнати ще пробивалося бліде світло. Вийняв трубку, але все стояв собі, прислухався. Усередині щось ворухнулося, рипнули меблі, усе стихло. Звівши зброю, Тім'їн-Тін спрямував її на місце біля одвірка, де мав бути засув. Потім знову перепинився, опустив трубку. Підсунувся вперед. М'яко, м'якесико, дуже повільно торкнувся дверей. Не замкнуті. Відступив трохи вбік, знову звів зброю, поштовхом відчинив кімнату. Упав на коліна, опустивши трубку. «Я не знав». Припав до підлоги чолом.